Matumaini yangu hujambo msikilizaji unaoteka sikio ni Radio Isanganiro inayosikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura. Ni wakati wa kusikiliza taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muktasari wake. Wanasiasa wa vyama tofauti wanatiwa wasiwasi, wanaomba kikao cha marais wa kanda la Afrika Mashariki kinachofanyika jijini Kampala kufanya iwezekanalo ili waishauri serikali iendelee na majadiliano yanayofanyika nchini Tanzania. Kama mtakavyomsikiliza katika taarifa hii, mwenyekiti wa chama cha UPRONA na mwenyekiti wa chama MRC. Raia wa Burundi wanaofanya ziara nchini Senegal wanatiwa wasiwasi na namna wanavyoendelea kulipa pesa za visa, wakati ambapo rais wa Senegal aliondoa sheria inayoomba malipo ya visa kwa raia kutoka nchi za kigeni. Na huko genini, rais wa Kimarekani Donald Trump anaomba walimu kumiliki bunduki wakati wakiwa maeneo ya kazi. Na huko nchi ya Israel, wahamiaji zaidi ya 400 kutoka Afrika wanatarajiwa kufukuzwa. Na hapo nchi jirani ya DRC, wapinzani wanatiwa wasiwasi na mchakato wa uchaguzi. Kuna hayo ndugu mpenzi msikilizaji na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Mimi ni Jamalivia Nengenda Kumana, upande wa mitambo yupo Bi Serafina Hakizimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Chama cha MRC wanatoa wito kwa marais wa nchi za Muungano wa Afrika Mashariki wanaokusanyika jijini Kampala katika kikao cha muungano huo kushauri serikali ya Burundi iheshimishe mkataba wa Arusha na kusitisha uchaguzi wa maoni dhidi ya katiba mpya. Juvenal Ngowenubusa, mwenyekiti wa chama ya MRC, anawahimiza pia marais wa Muungano wa nchi za Afrika Mashariki kuishauri serikali ya Burundi kuendeleza majadiliano ya mgogoro wa kitaifa yanayofanyika nchini Tanzania yakiongozwa na rais mstaafu Benjamin Mkapa. Tumusikilize mwenyekiti wa chama cha MRC akitafsiriwa na mwenzetu Pascal Niyoyankunze. Ningelipenda wanaohudhuria mkutano huo wakumbuke hali inayojiri nchini, ili hali Warundi walikuwa wameafikiana mkataba wa amani wa Arusha kwa juhudi za kanda hili. Tulifikia hata kuunda katiba ya taifa kukiheshimishwa makubaliano yenyewe. Kanda hili lilikuwa limejihusisha na kufuatilia kwa karibu hali ya Burundi hadi hali ya amani imarishwe nchini. Wito wetu ni kwamba wahimize viongozi wetu wasiguse mkataba huo pamoja na katiba ya nchi, jambo ambalo huenda ni kwa manufaa ya watu fulani fulani huku wengine wakiwekwa kando. Ama kuhusu swala muhimu la uchumi, sisi tungelipenda kabisa nchi yetu isibakie kama kisiwa. Tusiendelee na kujihusisha na mambo ya kupigania utawala badala ya maendeleo. Hakuna wiki inayopita bila kuripotiwa uhaba wa mafuta ya gari, sekta ya elimu ilizorota, wanachuo kikuu hawana imani kwamba wataendelea kupokea dhamana za pesa zao wanazopewa kila mwezi na kadhalika. Tunaomba majadiliano ya amani yaendelee baina ya Warundi nje ya nchi hadi waafikiane makubaliano haraka iwezekanavyo ili kulinusuru taifa hili. Huo ni Juvenal Ngowenubusa, mwenyekiti wa chama MRC akitafsiriwa na mwenzetu Pascal Niyoyankunze. Na tukiendelea na taarifa kuhusu siasa, chama cha UPRONA kina matumaini ya kupata jawabu la mgogoro wa kitaifa kutoka kwa kikao cha marais wa kanda la Afrika Mashariki kinachofanyika jijini Kampala huko Uganda. Mwenyekiti wa chama UPRONA anaeleza kuwa majadiliano yanayofanyika ugenini angeendelea kwa lengo la kudumisha amani hapa nchini Burundi. Pia Abel Gashatsi anaahidi kushiriki majadiliano hayo iwapo chama anachoongoza kitapata mwaliko. Majadiliano ya kijamii baina ya mashirika yanayojumuika katika miungano tofauti na serikali yangeendelea kwa lengo la kudumisha umoja katika watumishi wa serikali ili wajue namna watatoa pesa za michango dhidi ya uchaguzi wa mwaka ujao wa 2020. Hayo yalibadilika yalibainiwa na msemaji wa hayo yalibainiwa na msemaji na msaidizi wa Wizara ya Mambo ya Ndani Tirasi na Ilaja baada ya kikao na waandishi wa habari kilichofanya na viongozi wa miungano ya COSIBU pamoja na CLSB walipolani vikali namna wanavyokatwa pesa kwenye mishahara yao bila idini ya wahusika. Bwana Nairaja anatoa wito kwa mashirika hayo wakati ambapo watakuwa na malalamiko yoyote kujielekeza kwenye Wizara ya Kazi na Wafanyakazi ili wapewe jawabu. Na tunapoendelea na taarifa hii, raia wa hapa nchi ya Burundi wanaofanya ziara rasmi nchi ya Senegal wanalalamika namna wanavyoendelea kulipa cheti cha kuwaruhusu kuzuru nchi hiyo cha aina ya visa wakati ambapo malipo ya visa yameondolewa tangu mwaka wa 2015. Katika hotuba yake, rais wa Jamhuri ya Senegal tarehe 3 Aprili mwaka 2015, siku ya maadhimisho ya miaka 55 nchi hiyo ikijipatia uhuru, Rais Macky Sall aliondoa sheria dhidi ya malipo ya visa kwa raia kutoka nchi za kigeni. Tumusikilize rais wa nchi ya Senegal Macky Sall akitafsiriwa na mwenzetu katika lugha ya Kiswahili Ernest Pablo Bajuwabu. Mes chers compatriotes, je suis heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ndugu zangu, ninayo furaha kubwa ya kuwahutubia siku ya leo, siku maalum ya kumbukumbu ya miaka 55 ya uhuru wa nchi yetu. Kesho tarehe 4 mwezi wa 4 2015, chochote kinachosaidia ukomavu wa kampuni ni kipaumbele kwa ngazi ya kitaifa. Ndiyo sababu nimeamua ili kuinua sekta ya utalii. Kwa hivyo, visa ya kulipwa ili uingie Senegal itaondolewa kuanzia tarehe 1 Mei 2015. Tiketi ya ndege itapunguzwa hadi asilimia 50. Hatua hizo zinaambatana na kuondolewa ushuru wa stamp juu ya mali ya ndege. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa upande wa majira ni saa 7 na dakika 30 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 30 saa ya Afrika Mashariki. Tunaendelea na taarifa hii ya habari. Watumishi wa hospitali ya kushughulikia wagonjwa wa upungufu wa akili Centre Neuropsychiatrique Doka Amenge katika lugha ya Kifaransa wameendelea na mgomo wa kikazi leo Alhamisi, wakiomba marupurupu walioahidiwa na viongozi wa hospitali hiyo. Kwenye hospitali hiyo ya Kamenge hivi panashuhudiwa huduma kidogo. Raia wanaowagonjwa kwenye hospitali hiyo wanaomba viongozi wa hospitali hiyo na Wizara ya Afya kutafuta jawabu haraka iwezekanalo bila kazi za hospitali hiyo kuzorota. Na tukiendelea na taarifa hii, wafuasi wa vurugu la wasikauti wangepaswa kuwa na mfano katika jamii kwa kudumisha amani, mshikamano na maendeleo endelevu. Huyo ndio ujumbe kwa maskauti wa nchi ya hapa Burundi wakati ambapo leo tarehe 22 dunia inasherehekea kumbukumbu la mwanzilishi wa vuguvugu hilo la waskauti. Cedric Yakoze, kamishna wa uhusiano katika shirika la waskauti nchini hapa Burundi, anawashauri maskauti wote pote walipo kuboresha mwenendo wao ili wawe mfano ndani ya jamii. Na tuitimishe taarifa hii ya habari kwa habari kutoka ugenini ambapo huko Marekani rais wa nchi hiyo Donald Trump anawaomba walimu kumiliki silaha, na hayo anasema baada ya shambulio lililojitokeza mkoa wa Florida. Na huko nchi ya Israel wahamiaji zaidi ya 40,000 wanatarajiwa kufukuzwa. Na hapa nchi ya DRC wapinzani wanatiwa wasiwasi na mchakato wa uchaguzi unaoendelea nchi hiyo ya DRC. Mengi zaidi na habari kutoka ugenini na mwenzetu Didier Nionzima. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, chama kikuu cha upinzani nchini humo UDPS kimesema kuwa hakina imani na tume ya uchaguzi nchini humo CENI katika kuandaa uchaguzi mkuu ulio huru na haki. Kauli ya upinzani inatolewa wakati huu ambapo juma moja lililopita mkuu wa CENI Corneille Nangaa alisema huenda uchaguzi usifanyike mwishoni wa mwaka huu kama ulivyopangwa ikiwa tume hii haitapata mitambo ya kielektroniki ya kutambua wapiga kura. Naibu katibu mkuu wa UDPS Robens Mikindo akiongea na idhaa ya Kiswahili ya RFI, amesema kuna njama za kuhakikisha uchaguzi mkuu haufanyiki mwishoni wa mwaka huu. Mamlaka ya Israel inaendelea kutekeleza mpango wake wa kuwafukuza nchini humo wahamiaji hasa kutoka nchini Eritrea na Sudan. Mpango wa serikali unawapa watu wanaolengwa na hatua hiyo kuchagua kati ya kuondoka nchini Israel kwa hiari na kwenda nchini nyingine au kuzuiliwa jela kwa muda usiojulikana. Siku ya Jumanne tarehe 20 Februari, kwa mara ya kwanza wahamiaji saba waliokataa kuondoka nchini Israel walifungwa. Wahamiaji saba waliofungwa siku ya Jumanne walikuwa miongoni wa watu 750 wanaozuiliwa wakati huu katika kituo cha Holo. Kituo hicho ambacho ni kama nusu ya jela kilifunguliwa katika jangwa la Negev ili kuwaweka pamoja raia hao wa kigeni walioingia nchini Israel kinyume na sheria. Na serikali ya Israel sasa inataka kufunga kituo hicho. Rais wa Marekani Donald Trump anataka hatua kali zichukuliwe ili kuzuia mauaji katika shule na kupendekeza kama njia inayowezekana kwa walimu na wafanyakazi wengine wa shule kupewa silaha ili kukomesha mauaji hayo. Rais wa Marekani amerejelea pendekezo hili la National Rifle Association NRA kwa ufupi, taasisi kuu inayohusika na kuchunguza udhibiti wa silaha nchini Marekani, wakati mamia ya watu ikiwa ni pamoja na waathirika wa mauaji ya hivi karibuni ya Parkland, Florida kuandamana katika mitaa mbalimbali wiki moja baada ya mauaji ya wanafunzi 17 wa shule la sekondari ya Parkland. Katika miji ya Washington, Chicago na Petersburg, hasa maandamano mengine yalifanyika siku ya Jumatano. Mauaji haya ni kisa cha 18 cha aina yake tangu mwanzoni wa mwaka huu nchini Marekani, lakini mauaji mabaya baada ya yale yaliyotokea katika shule la msingi ya Sandy Hook huko Newtown, Connecticut mnamo mwezi Desemba mwaka 2012 yaliibua mjadala mkubwa juu ya kudhibiti uuzaji wa silaha. Asante sana mwenzetu DJ Nyonzimani. Kwa habari hizo ndugu mpenzi msikilizaji za kimataifa, ninapotelemusha nanga ya taarifa hii ya habari ya alasiri leo Februari 22, nikushukuru wewe uliyenisikiliza tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Bi Serafina Kisimana aliyeniwezesha ili sauti kufikie mahala pote ulipo. Mimi ni Jamal Rivya Nenge na kumana sina la ziada isipokuwa kukutakia alasiri njema. Asanteni na endelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro.